ठीक उसी तरह जैसे आग लकड़ी को जला डालती है, हे राजन, जैसे भगवान श्री विष्णु जी की भक्ति में सभी मनुष्यों का अधिकार है, उसी प्रकार माता यमुना देवी सदा सबके पापों का नाश करने वाली है। यमुना में किया हुआ स्नान ही सबसे बड़ा मंत्र, सबसे बड़ी तपस्या और सबसे बढ़कर प्रयाश्चित है। यदि मथुरा की यमुना प्राप्त हो जाए तो वे मोक्ष देने वाली मानी गई है। अनियंत्र ही यमुना पुण्यमयी तथा महापातकों का नाश करने वाली है, किंतु मथुरा में बहने वाली यमुना देवी श्री विष्णु भक्ति प्रदान करती है। हे राजन, इस विषय में मैं तुमसे एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करता हूँ। पूर्व काल के सत्य युग की बात है। निषद नामक सुंदर नगर में एक वेश्या रहते थे, उनका नाम हेमकुंडल था। वे उत्तम कुल में उत्पन्न होने के साथ ही सत्य कर्म करने वाले थे। देवता, ब्राह्मण और अग्नि की पूजा करना उनका नित्य का नियम था। वे खेती और व्यापार का काम करते थे, पशुओं के पालन पोषण में तत्पर रहते थे। दूध, दही, मट्ठा, घास, लकड़ी, फल मूल, लवण, अदरक, पीपल, धान्य, शाख, तेल, भांति भांति के वस्त्र, धातुओं के समान और ईख के रस से बने हुए खाद्य पदार्थ अर्थात गुड़, खांड, शक्कर आदि, इन्हीं सब वस्तुओं को सदा बेचा करते थे। इस तरह नाना प्रकार के अन्य अन्य उपायों से वेश्या ने 8 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं पैदा की। इस प्रकार व्यापार करते करते उनके कानों तक के बाल सफेद हो गए। तदनंतर उन्होंने अपने चित्त में संसार की क्षण भंगुरता का विचार करके उस धन के छठे भाग से धर्म का कार्य करना आरंभ किया। भगवान विष्णु जी का मंदिर तथा शिवालय बनवाए, पोखरा खुदवाया और बहुत सी बावलियां बनवाई। इतना ही नहीं, उन्होंने बरगद, पीपल, आम, जामुन और नीम आदि के जंगल लगवाए तथा सुंदर पुष्प वाटिका भी तैयार कराई। सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक अन्न जल बांटने की उन्होंने व्यवस्था कर रखी थी। नगर के बाहर चारों ओर अत्यंत शोभ्यमान पोसले बनवा दिए थे। हे राजन, पुराणों में जो जो दान प्रसिद्ध है वे सभी दान उन धर्मात्मा वेश्या ने दिए थे। वे सदा ही दान, देव पूजा तथा अतिथि सत्कार में लगे रहते थे। इस प्रकार धर्म कार्य में लगे हुए वेश्या के 2 पुत्र हुए। उनके नाम थे श्री कुंडल और विकुंडल। उन दोनों के सिर पर घर का भार छोड़कर हेमकुंडल तपस्या करने के लिए वन में चले गए। वहां उन्होंने सर्वश्रेष्ठ देवता वरदायक भगवान गोविंद जी की आराधना में संलग्न हो तपस्या द्वारा अपने शरीर को शीर्ण कर डाला तथा निरंतर श्री वासुदेव जी में मन लगाए रहने के कारण वे वैष्णव धाम को प्राप्त हुए, जहां जाकर मनुष्यों को शोक नहीं करना पड़ता। तत्पश्चात उस वेश्या के दोनों पुत्र जब तरुण हुए तो उन्हें बड़ा अभिमान हो गया। वे धन के गर्व से उन्मत्त हो उठे, उनका आचरण बिगड़ गया, वे दुर्व्यसनों में आसक्त हो गए, धर्म कर्मों की ओर उनकी दृष्टि नहीं जाती थी। वे माता की आज्ञा तथा वृद्ध पुरुषों का कहना नहीं मानते थे। दोनों ही दुरात्मा और कुमार्ग गामी हो गए। वे अधर्म में ही लगे रहते थे। उन दुष्टों ने पराई स्त्रियों के साथ व्यभिचार आरंभ कर दिया। वे गाने बजाने में मस्त रहते और सैकड़ों वेश्यों को साथ रखते थे। चिकनी चुपड़ी बातें बनाकर हाँ में हाँ मिलाने वाले चापलूस ही उनके संगती थे। उन्हें मद्य पीने का चस्का लग गया था। इस प्रकार सदा भोग परायण होकर पिता के धन का नाश करते हुए वे दोनों भाई अपने रमणीय भवन में निवास करते थे। धन का दुरुपयोग करते हुए उन्होंने वेश्याओं, गुंडों, नाटों, मल्लों, चरणों और बंदियों को अपना सारा धन लुटा दिया। उसर में डाले हुए बीज की भांति सारा धन उन्होंने अपात्रों को ही दिया, सत्य पात्र को कभी दान नहीं दिया। ब्राह्मण के मुख से अन्न का होम नहीं किया तथा समस्त भूतों का भरण पोषण करने वाले सर्व पाप नाशक भगवान विष्णु जी की कभी पूजा नहीं की। इस प्रकार उन दोनों का धन थोड़े ही दिनों में समाप्त हो गया। इससे उन्हें बड़ा दुख हुआ। उनके घर में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं बची जिससे वे अपना निर्वाह करते। द्रव्य के अभाव में समस्त सवजनों, बांधवों, सेवकों तथा आश्रितों ने भी उन्हें त्याग दिया। उस नगर में उनकी बड़ी शोचनीय स्थिति हो गई। इसके बाद उन्होंने चोरी करना आरंभ किया। राजा तथा लोगों के भय से डरकर वे अपने नगर से निकल गए और वन में जाकर रहने लगे। अब वे सबको पीड़ा पहुंचाने लगे। इस प्रकार पाप पूर्ण आहार से उनकी जीविका चलने लगी। तदनंतर एक दिन उनमें से एक तो पहाड़ पर गया और दूसरे ने वन में प्रवेश किया। हे राजन, उन दोनों में जो बड़ा था उसे सिंह ने मार डाला और छोटे को सांप ने डस लिया। उन दोनों महापापियों की एक ही दिन मृत्यु हुई। इसके बाद यमदूत उन्हें पाशों में बांधकर यमपुरी में ले गए। वहां जाकर वे यमराज से बोले, हे यमराज, आपकी आज्ञा से हम इस दोनों मनुष्यों को ले आए। अब आप प्रसन्न होकर अपने इन किंकरों को आज्ञा दीजिए, कौन सा कार्य करें। तब यमराज ने दूतों से कहा, हे वीरों, एक को तो दुसह पीड़ा देने वाले नरक में डाल दो और दूसरे को स्वर्ग लोक में, जहां उत्तम उत्तम भोग सुलभ है, स्थान दो। यमराज की आज्ञा सुनकर शीघ्रता पूर्वक काम करने वाले दूतों ने वेश्य के ज्येष्ठ पुत्र को भयंकर रौरव नरक में डाल दिया। इसके बाद उनमें से किसी श्रेष्ठ दूत ने दूसरे पुत्र से मधुर वाणी में कहा, हे विकुंडल, तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें स्वर्ग में स्थान देता हूँ। तुम वहां अपने पुण्य कर्म द्वारा उपार्जित दिव्य भोगों का उपभोग करो। यह सुनकर विकुंडल के मन में बड़ा हर्ष हुआ। मार्ग में अत्यंत विस्मित होकर उसने दूत से पूछा, हे दूत परवर, मैं आपसे अपने मन का एक संदेह पूछ रहा हूँ। हम दोनों भाइयों का एक ही कुल में जन्म हुआ। हमने कर्म भी एक सा ही किया तथा दुर्मृत्यु भी हमारी एक सी ही हुई। फिर क्या कारण है कि मेरे ही समान कर्म करने वाला मेरा बड़ा भाई नरक में डाला गया और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। आप मेरे इस संशय का निवारण कीजिए। बाल्यकाल से ही मेरा मन पापों में लगा रहा, पुण्य कर्मों में कभी संलग्न नहीं हुआ। यदि आप मेरे किसी पुण्य को जानते हो तो कृपया बतलाइए। देवदूत ने कहा, हे विषयवर, सुनो, हरि मित्र के पुत्र सवमित्र नामक ब्राह्मण वन में रहते थे। वे वेदों के पारगामी विद्वान थे। यमुना के दक्षिण किनारे उनका पवित्र आश्रम था। उस वन में रहते समय ब्राह्मण देवता के साथ तुम्हारी मित्रता हो गई थी। उन्हीं के संग से तुम्हें कालिंदी के पवित्र जल में, जो सब पापों की हरने वाला और श्रेष्ठ है, दो बार माघ स्नान किया है। एक माघ स्नान के पुण्य से तुम सब पापों से मुक्त हो गए और दूसरे के पुण्य से तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। इसी पुण्य के प्रभाव से तुम सदा स्वर्ग में रहकर आनंद का अनुभव करो। तुम्हारा भाई नरक में बड़ी भारी यातना भोगेगा। असी पत्र वन में पत्तों से उसके सारे अंग छेद जाएंगे। मूगदरों की मार से उसकी धज्जियां उड़ जाएंगी। शिला की चट्टानों पर फटकर उसे चूर चूर कर दिया जाएगा तथा वह दहकते हुए अंगारों में भुना जाएगा।